دیر می یادی کی مدینہ کی عرب جاننا گل مدنی گل مدنی بیتن سوادی قریش جاننا گل مدنی گل مدنی بیتن سوادی قریش جاننا دیر می یادی کی مدینہ کی عرب جاننا گل مدنی گل مدنی بیتن سوادی قریش جاننا گل مدنی گل مدنی بیتن سوادی قریش جاننا دپکل خلی حبیبا ای درنزور زلو طبیبا دپکل خلی حبیبا ای درنزور زلو طبیبا کلا بدر شمستا ویسانتا شمی جاننا گل مدنی گل مدنی بیلتن سواز قریش جاننا گل مدنی گل مدنی بیلتن سواز قریش جاننا دیر می یادی کی مدینہ کی عرب جاننا گل مدنی گل مدنی بیلتن سواز قریش جاننا گل مدنی گل مدنی بیلتن سواز قریش جاننا توہا جاننا پوما گرانا تانتز ماہر صدی قربانا توہا جاننا پوما گرانا تانتز ماہر صدی قربانا کلا اللہ بمی وطا والی جاننا گول مدنی گول مدنی بیلتن سواز قریش جاننا گول مدنی گول مدنی بیلتن سواز قریش جاننا دیر می یادی کی مدینہ کی عرب جاننا گول مدنی گول مدنی بیلتن سواز قریش جاننا گول مدنی گول مدنی بیلتن سواز قریش جاننا وقتها مخت حسن دارا ای پنبیان کی نام دارا وقتها مخت حسن دارا ای پنبیان کی نام دارا ٹولا دنیا پتا زیبا شول نورانی جاننا گل مدنی گل مدنی بیلتن سواز قریش جاننا گل مدنی گل مدنی بیلتن سواز قریش جاننا دیر می یادی کی مدینہ کی عرب جاننا گل مدنی گل مدنی بیلتن سواز قریش جاننا گل مدنی گل مدنی بیلتن سواز قریش جاننا شمس و قمر مہتابانا زمو غم خوار مہربانا شمس و قمر مہتابانا زمو غم خوار مہربانا سیال دستان اشتا فعلم کی مدنی جاننا گول مدنی گول مدنی بیلتن سواز قریش جاننا گول مدنی گول مدنی بیلتن سواز قریش جاننا دیر می یادی کی مدینہ کی عرب جاننا گول مدنی گول مدنی بیلتن سواز قریش جاننا گول مدنی گول مدنی بیلتن سواز قریش جاننا شفیر حسن ستا امتیم شفاعت غاڑ معصیم شفیر حسن ستا امتیم شفاعت غاڑ معصیم فمرسلان کی افضل ای نبی جاننا گول مدنی گول مدنی بیلتن سواز قریش جاننا گول مدنی گول مدنی بیلتن سواز قریش جاننا دیر می یادی کی مدینہ کی عرب جاننا گول مدنی گول مدنی بیلتون اسمات قرائش جاننا والمدنی والمدنی بیلتون اسمات قرائش جاننا.